سورت زمر درویشتم سپارہ آیات نمبر دے 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولي الالباب. سورة زمر پدی صورت کې د مشرکین او توشبه جواب کوي. درې آیات کې د مشرکین او توشبه جواب کوي. درې آیات کې چې موږ د ایت خدایان نوایو د زمنګ مددګاران نه دي خوشون کې د دې په وجه موږ الله ته نږدې کیږو د موږ الله ته نږدې کوي. نو داغی جواب اکڑی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا. او زلا داود توحید او پاغی او دلائل عقلیہ ذکر کئی او حالت دے انسان چوگورا دے انسان حالت داو مخب عبادت کاو اذا مسل انسان ازرن دعا ربهو بیا چې ول الله نعمتونو ورکی مال او دولتونو غاره بنگلې ول ورکی نو نسیه ما کان یدعو الیه من قبلو. اپو خانه حالت پری دی ا حالت چې د الله ته فریاد کاو چا جزو چې متبر شو سیټ شو او ددار شو نو مخکنه حالت دینداری غپری دی دل په کار دا او چې هغه نور سیوا کړي وي چې الله تا همار دې لوی فضل او احسان وکاو او دا غین اعلی او وجعل لله اندادن دا الله په صفاتونو کې دا الله سره شریکانو پیدا کی. حالت د انسان او د نیکانو بندگانو صفاتونو خو د الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. د دې زینا بل باب او پدې کې ادله عقلیه بیانې او دلیل خاص کئ پس د عامنا لکه څنګه چې سورت یونس کې اول دلیل عام بیان کړي او بیا دلیل خاص دل د موس دلیل خاص بیانې او تجهید من الدنیا. علم تر ان الله انزل من السماء ماء اتنګورې بشک الله راورې د برنوبه فسلکو نو چلی دی بول را ینا بیا پشکل دی چنو فی الارد پزمکا کی پشکل دی چنو پزمکا کی سم یخرجو بی زرعن بیا اوباسی پدی بانی فسنونا چه مختلفی رنگونا داغی سم یهیجو بیا اچھی فتراو مصفر نوینی با تاغیل را تکزیل ثم يجعلوا حطاما بیاو ګرځي غیر را حطاما ټوټه ټوټه بیاغه ټوټی شي زره زره شي ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب. یقینا په دې حالت د دنیا کې چاول تیغوی بیاغه شي بیا زر شي او بیا زره زره شي دغه نمو دی بوټی ته وګوره کنه اول تیغو اوسنګ بوټه چولې ده پترقې روان ده لغون دی چدا مخی لار شی نو دی باندی وگی اوکی آئی باندی جڑوال ایدا شی لو شی او تریشن او زره زره شی بیا دارنگی انسان معشوم وی بیا نوجوان شی بالغ شی بیا پاغا د بچو دو ودونو آغا انقلابات را شی بیا آغا بودا شی سپنگیری شی او دنیا نلال شی او خارو که زره زره شی بیا ان فی ذلک لذکرا. په دې حالت د دنیا کې پند د پاره د عقل مندو چاغلوند یا عقل اخلي ځان ته دی ګوري او ترغیب ورګي قران کریم ته. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربي. آسو چپران زی اللہ دا غسنا لیل اسلامی منلو دا اسلام تا قبل اولو دا اسلام تا فهو علا نور من ربی نشده پرنا دا طرف دا رخبلنا فهو علا نور من ربی نشده پرنا بانده دا طرف دا رخبلنا فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ نو هلاکت دے دا پاردا کسانو چو ترشوی دا غیزلونا من ذکر اللہ دا منلو دا اللہ دا کتاب دا وجنا اگورا چزل ترشی اللہ پہ مہر دا جباریتو لگئی نو آغا قرآن تا کلکینی آغا قرآن سر کلل گنومی نساتی آغا حلاک شتباشو فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ نُهَلَاكَتْ دِيدَ پَرَدَا كَسَانُوا چُتُرْشِوِ دَا غِزُلُونَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ دَا اللَّهِ دِ کِتَاب دَ وَجِنَا چه ده کم و خلق و ظلط تور شی اللہ پی مهر ده جباریتو لگئی نو آغا تا قرآن عالم آغا تا قرآن بیان آغا سخ کاری بیا پوشی آغا تا بس کاری زکا بلران علا قلوبهم داغی پزرون و اللہ زنگ راو سے اولائی کا فی ظلال مبین دا کسان دی پا گمراہ اخکارا کے اخکارا گمراہی کے روان دی گورا دا زنگ با پسل رکی گی دزرنا دا ختم او دا توروال با پسل رکی گی دزرنا داغی دا پار علاج سو نو داغه دا پار علاج داو عبداللہ ابن مسعود وی رضی اللہ تعالی عنہ تو پوز دا حضرت نا کئی کیفا ان شرح صدرو پیغمبرا سن سنگ کلاوی د انسان نبی علیہ السلام ارتویزا دخل النور کلا چدن نشرنا سلطان ان شرحا وانفسها اغزل کلاوشی اوزل فراخشی قالوا وما علامه ذلك ذا غن خصد علامه بیاسرا زړه پس کولاویږي زړه پس فراخ کی نبی علیہ الصلات والسلام ته سو طریقې یودا الانابتو الى دار الخلود یودا چې شو په کار دې کور د اخرت تا اور وخت د اخر صدا مینا په کار دا ار وخ د اخر غم مخ مخ ته کول پکار دی ار وخ مخ مخ ته پکار دی چې ګور قیامت دی قبر دی برزخ دی حساب دی تول وزن دی زبالت سکوما ار وخ قیامت او قبر مخ مخ ته کوا چې تکم کار کې والله کزم شم زب خاورو کې پر یوزم سبا کوم ما نه زما رب ته پوسو کې زب سکوم فرشته راشي زب سو جواب کوم الله نو ار وخ هغه مخ مخ ته کوا دیو جنا د انسان تورواله د زړه یو په تلاوت راځي ختميږي په قران په مینه باندې او دویم د مرګ په یادولو اروه مرګ ځا مخه مخه تا کوا دا چې سوره سره غلط کاو نه کې د سنه قیامت یې ده کله د قیامت یاد وې نو د بچره غلط کار نه وې کړي چې زه بد دي زونو سبا جواب کوم لو چې غلط کار مو کو نو جواب به څنګه کوم خو زمون قیامت یاد نه لري یو نبی علی سلام د زړه د فراخی درې وجوې دي یو الینا بتو الى دار الخلود ا انا بد شوق د کور د امیشوالی اخرت تا دویم والتجا فی اندار الغرور اول رواله کور د دوکینه دوکزا د دنیا د دې دوکینا لری لری ځان ساته دنیا سره مینه مکوا پیسو دولت سره مینه مکوا کرال لال کلال فریدا پوشی والتجا فی اندار الغرور لری والے دې دکور دوکینا دانه چغټي اور کوا لال خخرا خسکا خاغوندا خیپ دین د ځانه مخیره گوا او درې وت اهبو للموت قبل الموت او تیارې دې د مرد پارا مخکې د مرګ نه مرګ راغلې نه دې نو تیار ځانو سوا په واه د مرګ ته تیارې کې وې په جنگ کې سونه سروې ټول کال کې یو سړی مهنت طالب العلم نه کړي او د امتحان په واه کې دې لګیاي پیپر لا کار کوم مالک تاج د سالم کار کې کار کړي نه اوس بګه اوس به څه کار وکوي دا ټول کاپی ته یادول شي ټول کتاب دا چې تعلق لګ یاداو تیارې وکاو اوس به معمولی سرسری کتلو ارسه ختم کته تعلق لګ عمل کاو کاو اخر کې بل استغفار وی چې الله ما کوشش کړي له خپل عمل می کړي له خو بیا زیاده کمې انسان ایم الله ما ته دا غي بخشش کوا ما ته بخنه او کا زتا سره ملاويګم الله نن دې او که سبا دې الله زستا دربار کې ودرېګم قبر کې خاورو کې پريوزما بس معمولی بیا استغفار وکاو کې غوتو عبادت نشه کولې په بستر پروتې اکسیډنټ دې کړې دې سره خلک بس اوسره کې کار کې نور څه ختم دي د دې وجه نه واه وخت ته به زبر نفلونو کوم او زبر شيخي کوم او زبر وختونو کوم او زبر تعلیمونو کوم زسړیا ا د تعلیمونو وخت نه تلې اغه د شيخي ا د وختونو وخت نه تلې تاول سوچ کا سالم کال کې د مهنت نه کا اوس بجنګ کې سونه سروې سبا د پیپر دن لګي پیپر لکار کوم امتحان لکار کوم سبا امریکا او ته وینن زبر کار کوم چ الله زما الله نه مافي او الله زړه زاکم تا سالم کال کې الله نو رضا کړي سالم عمر کې اوس به الله سره رضا کړي پوشه نو دادری سيزونه دي مرد لپاره تیارې حدیث کې راځي او د دنیا سره مینا نه ساتل دا دو کرا مینا شو ارب مخ ته کول څه شي مرګ او قولایکا او چدا کړني نزله تور دی پس له زنګ راغله دا زنګ د لری کول لوی سبب قران دی حدیث کې بلکې راځي تذکر الموت یادول د مرګ دا رنګه حدیث کې راځي اد دنیا ملعون و ملعون ما فيها دنیا ټوله صدا ملعون ده اواز دنیا کې سړي هغه ټول لعنت شه دي الا ذکر الله وما والاه او عالم او متعلم سوجو سلو دا الله ذکر کوا دا الله کتاب بیانوا داس د کوا یا چې دې سره کم نزدېکټ کئ علما دي دیندار خلق دي اغه سره ځان په وس کا الک عالمان دي یا متعلمان دي پوښ دې خو هغه طالب د قران طالب د نور علوم نو چته انګریزی زده کاو ته طالبې نه قران زده کوي حديث زده کوي عقیده زده کوي صحیح فقه زده کوي فويل للقاسيه كل قلوبهم من ذكر الله هلاکت دې پاره دا غزلونو چې تور شو دا غزلونه د الله د کتاب نه د قبلولو نه اولایکن فی ظلال مبین نو دا که ساندی په گمراه ښکار کې الله نزل سن الحديث كتابا متشابها مسانيا دليل وحي او ترغيب قران كريم تا الله را لګلې خسته بيان احسن الحديث الله خسته بيان را لګلې الله نزل سن الحديث الله را لګلې خسته بيان سره خسته بيان دی وي چې سره ټول ان شاء الله اوس به موږ بیانو کې خيري هفته پس یو سبا اتوار دی بلې تور به زمون کې خیر ان شاء الله د درس افتتاحی تاسو به ټول زموږ بلګی ان شاء الله ما سپخې ما پوره بلګیای حسوره مزا خون بکې یوم نه تنګي نه طالب تنګي نه زه تنګي ما نه کول کې زنانا او نه ماشو او شو نورم سیواوي حسن الحدیث په دې باز کتابونو سره یو لس منټه سیوا کې بس که سړی په دماغو می بوچ او د قران په ویلو باندې په ذهن باندې بوجو نه دی خو چې سمې وي او که په کیا خو ته خو کې څه قصې مې سي او تاویل او ماویل زبردار دي پلان کتابداري کړی دی او دا هیره سم مصیبت دې سره کله واپس کړي دا چې قران آلې رالې او حدیث په تایید پیش کړي بیا ګوره ان الله نزل اصل حدیث الله راځي کله خسته بیان خسته دی وای ها الله خسته دی نو کتاب م خسته دی نو پیغمبر م خسته دی نو بیان م خسته دی کتابن چا کتاب دی متشابهن چې موافق دی مزامین داغه دی یو بل سره یو شان دی مزامین د دې ګور څنګه یو شان دی د دې سورته زمر مزامین د کوم سورته سره مشابه دي سورته یونس سره لکه څنګه چې د سورته نحل مزامین د سورته انعام سره مشابه یو سورته د بل سره مشابهت لري یو آیات د بل آیات سره مشابهت لري دلته وی فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله د سورته متففین کې راځي بل ران علی قلوبهم دلته وی زړې تور شوه دین والته وی پلې زنګ راغلې دي دلته وی اولای کافی ظلال مبین لورات کې راځي و ما دعاء الکافرین الا فی ظلال متشابهن چې مشابهی مزامین دي د یو بل سره مسانیا چې مکرر کیږي تکراریږي مکرر وی مکرر کا تقشعر من جلود الذين زگزگیږي د بیان د قران د وجنا سرمن یو پوست کی دا کسانو چې یریږي د خپل رمنا اچ قران ته بیان کې نو زلي نرميږي جالي د قران د وجنا امنګ جبازي نو کله لار شو نو چې بیان کو د الله آیاتونه چې کله تایید کوم خيو نو د باز خلکو د سترګونو اوخ کې رواني جالي ډیر جالي ډیر زله چې کله مولا شو ته خلک جاه بل پیر بابا ستنه ډیر کسانو واقعو مولې مخې ته نیولو جړل دا چې وځي ته یو ترې مخکې ام یو دری بډاګا ناسو سمدا سره بچرل لکه ته وې چې سمو ته غم مخ ته پروت ما به درس کاو طالبان بناستو مخکې د بدخشانو او دا چې به جړل دا چې جړل لکه ته وې چې مخ ته وتا ها کړد پرور یاد پلار پروت دا چې جړل جړل ما وې ته ولې ډیر جړې باځه کسانو ویجی منگ تنگی دینو چو دی قرآن چه دا قرآن سوی دا منگ سکو تاق شایر رو منو جلود اللذین دا پا آگا چاکی اثر کئی چاگا دا قرآن سرمی نئی پا قرآن عاملی نون چه پا قرآن عمل لکو نزمانگ پلک سنگ یر راشی چه یر نا ابو بکر دا جلان ہو بچه کل قرآن لستو نو کان ابو بکر بکا ان ابا جلل نو چې هغه به جنن نو جنکی د قریشو به سراتلی الکان د چم نو اغیبم چې غوته قتل نو اغیبم جلا کولا بیا غی جمع شو چې دې سړی خو زمنګ ډیر ماشومان واړول د دې دنه بندول والی اوس هم وای هو زمنګ ډیر ماشومان او خزه واړولې دا به بندول والی ا د پوخانو د کفار او حالت اوس هم کای خباز خاله نو د چانه قران نو سیزل د چانه په قران نو په انغری کې اوسه د چانه قران نسین کې گزار کړو د چانه صدا سره ظلم دی نو د پوخانو عادت اوسم یادې تق شاعر منو جلود الذين يخشون ربهم زګزګيږي یریګ د قران د بیان د وجنا سرمن دا کسانو چې یریګ د خپل رمنا ثم يودا سنا چې په منبر د پاسه برج لکه خرچ عليږي نره تاسو نه جدا باز خلک کوي هغه ریا کوي اریا شرک حدیث کې نه راځي مخال یو ډېر لوی دغه د جلا ډېر لوی وای د خلکو مخ کې جلا مکوا ځل جلا وکړو ته څنګه دا حدیث کې نه راځي اریا شرک خلک په دې ریا باندې راتل کې یو خلکو سره جړل او غم جړل جړل جلود الذين يخشون ربهم ثم تلينوا كلكل سرغنو خلالشي دسړي جړاو لورشي او جدا مسره ټینګ نشي دسړه خدا چته هه هه کې او دا هوته په مړی او په دې کې سرغنو کارو زني از خلکو ته کار کوي چې جړا کو بازی خطيبان دانځه یي خطيب ني دا قران په مقصد پوي ني ثم تلين جلودهم بیا نرمیگی دا غی سرمنی نرمیگی دا غی سرمنی و قلوبهم الى ذکر اللہ او دا دی زنا متوجیوی الى ذکر اللہ من انو دا اللہ کتاب تا تق شاید من حدیث کی راجی نبی علیہ السلام و سلام چھد چا سرمن آغا دا اللہ دا یری دا وجنا ار پیدا یره پیرالا چې قران بیان یو هغه اور پیدا یره یو توار یو حالت پیراغه د یره لداغن ګنا داسه ختمیږي تحات تدان الذنوب ختمی گی داغن گناونا کمایتاتو ان شجرت الیاب بسا ورقا لکا سنگا چه دا بوٹی دا اچنا پان غرزی گی دا خزان پا موسم کی دا خزان دے اس پس باہر شروع کی دو ورده باہر شروع شو دینا مکی خزانو اگر دا ٹولو بوٹو نا پان ارتاو شوی بوٹی اچیو سا یخو والسا اچیو نو سنگا چه دا بوچی بوٹی نا پان غرزی گی نو چه دا کم بدن دا اللہ دی کتاب دا بیان دا وجنا اجڑی دا اور پیدا یرپ کرالا لاغد گناہون نو دا سی سپا کی گی دا سی تی گناہون نو ختمی گی لکسنگ چی دا اچ بوٹی نا پان غرزی گی او دا قدریا مقصد نا زان حالت پر سوچو کچی اللہ ما خوڑی گناہون نکری اللہ ما ماف کا زان لے اس سوک نیشی دا اجالا اجالا اللہ تا سم اجالا چری والا ته یا الله زما بل سوق نشته بغیر ستانه الله زما فی اخلاصول والا بل سوق نشته ستانه بغیر لدا سپاکی و قلوب ملا ذکر الله او ذی زنا متوجی من رود الله کتاب تا دیده باندې حافظ ابن کسری خلی کل کړي امام رازم لیکلی دي ورپسې تفسیر حاضر هم لیکل کړي دي کې خو چا غلط خلق کلا هوای پیر جذبه کې راشي او یا په ځان نه پويږي ها څوک ته په سجده شي او څوک ته سجده ته بیا ها وېدا د شیطان ندیغه اغلی کړی دي ولې په ځان نه پويږي بیا پیر جذبه ذالک او د الله یادې بی مې شا او د هدایت الله دې لار خې الله په دې چا دې چوک غشي و مې یذل لله فما له من عاد آسو چا اللہ گمراہ کی نبویدن رسلار خودن کے افمیت تقی بی وجی سو العذاب یوم القیامہ تخویف آیا سوچ زان بچ کئی پخ پل مقصرہ دا بد عذاب نا پورز دا قیامت کے پشان دا آغا چا دے چنی بی آغا گورا یو سرے رے یو انسان دے چاغات په مخ وې نو مخ اړای بچکی کنه بچکی مخ بچکی کویلا سن سلاسم نن سلاس یو خاطه خوا تاوي او مخ بل غزان له عذاب نه غوړي او هغه انسان خو انسان د حیوان چې تا غل په مخ سزا ورکه غم مخ تاوي الله وې هر سو چې په مخ سزا ورکه نو هغه مخ اړای بغیر د مشرک نه مشرک زان لغوالی چه مالا پا مخبانی عذاب مخینی ولی رشا مالا عذاب مشرک چه دا شرک کئی خکاران و دے زان لخکارا سا غوالی پا مخبانی عذاب بیمانا غوالی نور حیوانات مخ بچ کئی دا عذاب نا او مشرک مخ مخ کئی چه عذاب زان لغوالی پا مخ دا عذاب پا سا غوالی پا دے شرک کولو سرا بدی پلیتی او گناهونو کولو سرا چه مال عذاب مال عذاب کده زان لفا مغ عذاب نگو ده نو ده بشرک نکاو افمیت تقیب وجیسو الحساسو العذاب یوم القیامة آسو چاغزان بچکی پک پل مقصرات بد عذاب نا پورز ده قیامت کے پشاندا چاره چاغنشی بچکو لیزان وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون ویلشی ظالمانو تا اوسکه آغازاب چتا سکو دنیا کې کذب الذین من قبلهم دروغ ویلو کسانو چې مخره دینو فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون را بشید ایت عذاب داس زینا چته پن پویږي فازاقهم الله الخزي فی الحیات الدنیا لو بسکی دیتا اللہ رسوائی پا جند دنیا کے ولا عذاب الاخرت اکبر و خامخ عذاب داخرت دلوئے رے لو کانو یعلمون کاش کدی پوئی گی کاش کدی پوئی گی اللہ وی ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن تاکی بیان کردی منگ دا پارا دا خلقو پا دے قرآن کے من کل مسل دا پارا دا ہر قسم دلیل پا قرآن کے لعلهم يتذكرون خامخاچ دې نصيحت او پن قبول کي قرآن انزل قرآن را لگلے ما قرآن عربیان پو واضح جبا غیر زیع وجو چاہا ندے خاوند کو گوالی ندے خاوند کگلیچ لعلهم یتقون خامخاش دی اجریگی دبدو کرننا قرآن میرا لگلے انزل قرآن ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا بيان الله مثال دا سړي چې پای کې وي شرکا برخداران متشاكسون چې مخالفي پای کې دی یو بل سره ورجل نو بل سره سلما لرجل چې هغه سالم وي आवाज وي پاره د یو سړي حل استویانی مثلا آیات والا برابر په مثال کې دړ برابر په مثال کې لا ندی برابر یو غلام دی یو مالک دی یو غلام دی یو مالک د پاره هر کار برابر کوي راغه مالک دا غلام د پاره د روټي د بندوبس او د کپړې د زیدا سګنی بندوبس هم کوي یو غلام دی مالکانی دوی دی مالکانی دری دی یو وی ور شماله اخبار وروړه بل وی ور شماله کلو وخروړه بل وی ور شماله سبزی وروړه په یو ټیم کې درې مالکانو یو غلام ته اډر وکړه درې وړه دی په یو ځای کولې شي دا وې چا ومنه او چې کله د چېو د ناشتی ټیم شي یو وی زه غبولو ورکی بل وی زه غبولو ورکی بل وی زه غبولو ورکی د چم خرابیا کار په ټول گئی په خر باندې او بیا او تړ او بکې بیاغه بل وی خوراک او خبا ورګی دارنګي الله وی زیو ما زما چې سکم واحد مؤمن بندره زما تابعدار او عبادت کئ یوازې د بل چانه کې نوزبا غل پوره په خپل ټیم کې ارشه ورکوما چې کم مشرکان دي دا غي مدرګاران غندي کله یو دربان نیولې کله یو بابا کله بل پکې نیولې اغه مولا سن شور کوله وې دا د دانی ذمہوار دی دا د ګوزل ذمہوار دی دا د خزانو ذمہوار دی الله وی مالکان غندي زور دي کې لازم نور کوما غیم نور کئ زیم نور کوم و غیم نخه کئی نیشی خو کولی او زیم نخو کوم مصیبت بکنم زنده بچ کی کن نو کم یو خوش بیانی اللہ مثال دا سلی چه بایی کیوی شرکا و برخداران متشاکی سونا چه مخالفی دیو بل سلا و رجولن آبل یو سلی چاگه سالم وی خالص وی ده پارد یو سلی حل یستی وی یعنی مسلا آیدات والا برابر دی په مثال کیم الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون لائق ده حمدلو دی اللہ بلک زیادر خلقنا لا يعلمون نپوئی پوئنی دی انکا میتون بیشکت ملکی دنکی و انہم میتون او بیشکت ملکی دنکی پیغمبرات پیغمبر تا تسلی دا پیغمبرات توم یوزل دو دنیا نرحلت کے او دیبم کئی او تو غبا په زما په پیغمبري رسختيږي او د به زما په خلاف رسختيږي منګم روان یو هغه مقابله چې څوک زمنګ او د الله د کتاب کې هغه روان دي نو موږ به سبا د الله کتاب دلیل کې پیش کوو چې الله قران به گواہی چې موږ خو ست الله کتاب بیان کړو دا خلک به سبا پیش کوي چې موږ الله استاد کتاب هميشه مخالفت کړو دې به سبا پیش کوي انک میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون بیا یقینا تاسو به په ورځ د قیامت کې د خپل رب سره خبرې اترې کوئ د الله دربار کې بیا خبرې کوئ خو بیا چې تکار کیږي الته په دې باندې وروړه په دې بیا تکل کار کیږي ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون